50 languages. 58. 58. Ajza'ul jism. Kroppsdelar. Arsum rijlan. Jag tecknar en man. Awalan ar-ra's. Först huvud. Yartadi ar-rajul qubbatan. Man har på sig en hatt. La yumkinu ru'yatu ash-sha'r. Du ser inte håret. ولا يمكن ايضا رؤيه الاذنين. Du ser inte öra heller. ولا يمكن كذلك رؤيه الظهر. Du ser inte ryggen heller. انني ارسم العينين والفم. Jag tecknar ögon och mun. يرقص الرجل ويضحك. Man dansar och ler. للرجل أنف طويل. Man har lång nase. إنه يحمل عصا في يده. Han har en stock i handen. ويرتدي وشاحا حول عنقه. Han har også et skjerf rundt halsen. الفصل فصل شتاء والطقس بارد. Det vinter og det kaldt. الذراعان قويان. Armene kraftige. والساقان ايضا. Beina også kraftige. الرجل مصنوع من الثلج. Man av snø. إنه لا يرتدي سروالا ولا معطفا. Han har inga bukse på seg og ingen frakk. والرجل لا يشعر بالبرد. Men man frys ikke. إنه رجل الثلج. Det en snømann.